za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie. Rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag bez troski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lutego. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szpital we Wrocławiu czeka na Polaków ewakuowanych z Chin. Są w drodze z Francji na Dolny Śląsk. Z zatopionego kutra w rowach do Bałtyku wycieka paliwo. Strażacy stawiają na wodzie specjalną zaporę. Kokaina w cytrusach. Pół tony narkotyków przejęła policja w Bułgarii. Z Francji do kraju lecą Polacy ewakuowani z Wuhan. W Europie byli przed 15. Maszyna z ponad 200 osobami, w tym 30 Polakami, wylądowała w Marsylii. Zabrały ich stamtąd dwa samoloty Ministerstwa Obrony, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wieczorem spodziewamy się naszych rodaków na lotnisku we Wrocławiu, skąd od razu trafią na oddział zakaźny Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie już przygotowany jest dla nich osobny budynek, tak żeby też nie było kontaktu z resztą szpitala. Cały szpital jest przygotowany na przyjęcie nowych pacjentów. Jeśli badania wykluczą koronawirusa, będą mogli pojechać do domów. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych wywołanego nim zapalenia płuc wzrosła do 304. Zarażonych jest już ponad 14 tysięcy osób. Dobrą wiadomość przekazali lekarze z Rzymu. Udało im się wyizolować wirusa, co może pomóc w walce z chorobą. Kuter rybacki zatonął w porcie w rowach. Na pokładzie nikogo nie było, ale z jednostki wydobywa się paliwo. Na miejscu jest 6 zastępów strażackich. Pracuje też specjalna grupa ratowników chemiczno-ekologicznych. Służby próbują postawić na wodzie specjalną zaporę, ale akcję utrudnia porywisty wiatr. Nie wiadomo, ile paliwa jest w zatopionym kutrze. Strzały w południowym Londynie. Policjanci zastrzelili mężczyznę, który miał zaatakować przechodniów nożem. Brytyjscy funkcjonariusze informują, że zdarzenie jest powiązane z terrorem. Więcej wie Adam Dąbrowski. Metropolitan Police informuje, że kilka osób odniosło obrażenia. Na tak wczesnym etapie policjanci nie udzielają szczegółowych informacji. Nie wiemy więc, w jakim stanie są ci ludzie, ani też jakie motywacje powodowały rzekomym napastnikiem. Na miejscu wielu funkcjonariuszy, nad okolicą krąży helikopter. Policjanci apelują o unikanie okolicy. Czekamy na dalsze szczegóły. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pół tony kokainy przejęła bułgarska policja. Zatrzymano jednego z byłych szefów urzędu celnego. Narkotyki były ukryte w kartonach z cytrusami. Wartość kokainy szacuje się na 50 milionów euro. Unia Europejska straciła wraz z Brexitem kluczowy kraj członkowski, co może się odbić na jej pozycji w świecie. Takiego zdania jest wielu ekspertów, choć przedstawiciele unijnych instytucji są innego zdania. Beata Płomecka. Unia Europejska straciła drugą co do wielkości gospodarkę. Straciła też kraj, który miał odgrywać kluczową rolę w staraniach, by Unia stała się silniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Uważa Ulrich Speck, ekspert spraw międzynarodowych związany z German Marshall Fund. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski mówi, że Brexit to błąd o historycznych, strategicznych, geopolitycznych, gospodarczych i wojskowych wymiarach. Natomiast przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen widzi to inaczej. Nie ma wątpliwości, że wyzwania, przed którymi stoi Europa, lub szanse, które może wykorzystać, nie zmieniły się z powodu Brexitu. Będziemy dążyć do odgrywania wiodącej roli na całym świecie w kwestii zmian klimatycznych i cyfryzacji. A jeśli chodzi o poszczególne kraje, to Polska straciła jednego z najbliższych sojuszników w takich sprawach jak stanowczość wobec Rosji i krytyka łamania prawa międzynarodowego, swobód rynkowych czy sprzeciwu wobec protekcjonizmu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Do 85 km na godzinę wieje na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, a także na północy Podlasia i województwa kujawsko-pomorskiego. Wszędzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do 9 we Wrocławiu i Opolu. W nocy sporo chmur i opady, maksymalnie 5 stopni we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Jutro nadal bez słońca i do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Media. Nowy koncertowy album Herbert 3.0. Twórczość Zbigniewa Herberta w interpretacjach najlepszych polskich artystów. Na płycie m.in. Abra Dab, Justyna Święs, Król, Limboski, Krzysztof Zalewski i inni. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Współorganizatorami koncertu i partnerami płyty są Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest równo 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na dwie godziny ze sportem. Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Król w Melbourne jest ciągle ten sam. Tonight he extends the incredible record to an 8th Australian Open title. Please welcome up your champion, Novak Djokovic. Jak słyszeliśmy, Nowak Dziokowicz po raz 8 w karierze wygrał Australian Open. Dziś będzie dużo o tenisie. Gościem naszej audycji będzie już niebawem komentator Eurosportu Lech Sidor, a potem posłuchamy Darii Abramowicz, psycholog sportu pracującej z Igą Świątek, która każdego dnia budzi się z takim przekonaniem. Nie obudziłeś się dzisiaj po to, aby być zwyczajnym. Iga absolutnie nie jest zwyczajna. Na potwierdzenie, czwarta runda w tegorocznym Australian Open. Miniony tydzień zdominował w świecie sportu temat tragicznej śmierci Kobe'ego Bryanta. Przypomnimy sylwetkę jednego z najlepszych koszykarzy w historii dyscypliny. Please join us in a moment of silence for Kobe Bryant. Rest in peace, Mamba. Jak wiadomo, świat nie tylko sportu nie znosi próżni. Dziś za oceanem święto futbolu amerykańskiego. Czego możemy się spodziewać podczas Super Bowl, mówi ekspert tego sportu Jędrzej Stężewski. Przede wszystkim może się spodziewać wielkiego show, jak to zwykle przy Super Bowl. W tym roku w przerwie między połowami występ dwóch latynoskich supergwiazd, Jennifer Lopez i Shakira. Też będą jakieś elementy, w których będzie uczczona pamięć Kobe Bryanta, który był nie tylko ikoną koszykówki, ale ikoną sportu w Stanach. Super Bowl tej nocy w Miami. Na miejscu jest Jan Pachlowski. Powie nam o ostatnich godzinach przed finałem. Sprawdzimy też, co u Roberta Kubicy. Rozdamy bilety na najbliższy mecz piłkarzy Legii w Warszawie oraz na międzynarodowy lekkoatletyczny meeting Orlen Cup w Łodzi. Podsumujemy zakończone piłkarskie okienko transferowe i dowiemy się, co ciekawego w ten weekend wydarzyło się w najsilniejszych ligach europejskich. Oczywiście namawiamy do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Ela Różycka już czeka. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Jak już wspomnieliśmy, Nowak Dziokowicz jest wciąż na australijskim tronie. Serbski tenisista wygrał w Melbourne z Austriakiem Dominikiem Thiemem i po raz 17 sięgnął po wielkoszlemowy tytuł. Dzisiejsze spotkanie było bardzo zacięte. Pierwszego seta wygrał Dziokowicz 6-4, ale w dwóch kolejnych partiach górą był Austriak. Thiem zwyciężał 6-4, 6-2, ale ostatnie dwa słowa należały już do Dzioko. Wygrał 6-3, 6-4 i po raz 8 wygrał Australian Open. Poranek należał do kibiców tenisa, natomiast noc została opanowana przez fanów skoków narciarskich. Konkurs Pucharu Świata w Sapporo, bo o nim mowa, nie podziałał tak pobudzająco jak kawa. Dawid Kubacki zajął 6. miejsce i zakończył serię miejsc na podium. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który znokautował rywali, dwukrotnie poszybował na odległość 139 metrów i o ponad 20 punktów wyprzedził Niemca Stefana Laje. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kamil Stoch zajął 9. miejsce. Piotr Żyła był 21. Na czele klasyfikacji generalnej jest Kraft. Kubacki jest trzeci. Do Austriaka traci 139 punktów. Rzadko mówimy o dobrych występach naszych saneczkarzy, no ale tym razem musimy zrobić wyjątek. Polska sztafeta na zawodach Pucharu Świata w Oberhofie była szybsza od takich potęg jak Austria czy Kanada. Ostatecznie Klaudia Domaracka, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 6. miejsce. To najlepszy rezultat biało-czerwonych od 2 lat. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Francuz Alexis Panturo wygrał w Garmisch-Partenkirchen slalom gigant zaliczony do Zachodnioalpejskiego Pucharu Świata. U pani też ciekawie, bo po raz pierwszy od czasu Igrzysk Olimpijskich w Soczi najlepsze Alpejki świata wystąpiły w olimpijskim ośrodku Roza Shutor. Sobotni zjazd na południu Rosji co prawda do skutku nie doszedł, jednak dzisiejszy supergigant odbył się już bez przeszkód. W nim byliśmy świadkami czwartego już w tym roku w sezonie włoskiego dubletu. Zwyciężyła Federica Vignone, druga była Sofia Gioggia. Jarl Magnus Riber wygrał turniej Nordic Combinate Triple w Zefeld. W czwartej dziesiątce znaleźli się Szczepan Kupczak oraz Adam Cieślar. Oczywiście mówimy o kombinacji norweskiej. Dokładnie. Izabela Marcisz i Dominik Bury zostali w Zakopanym mistrzami polskich w biegach narciarskich na dystansach techniką klasyczną. Zawody rozgrywano na nowych, oddanych do użytku w grudniu trasach. Co w futbolu? W spotkaniu polskich bramkarzy Juventus wygrał z Fiorentiną 3-0. Wojciech Szczęsny po ostatnim gwizdku uśmiechnął się od ucha do ucha, natomiast Bartłomiej Drogowski był nieco skwaszony. Dwukrotnie pokonał go Cristiano Ronaldo, a w samej końcówce do siatki trafił Matthijs de Ligt. To były Włochy, natomiast w Anglii Burnley bezbramkowo zremisowało z Arsenalem. Czekamy na mecz Tottenhamu z Manchesterem City, czyli kolejnego starcia José Mourinho z Pepem Guardiolą. To chwila oddechu na muzykę i za moment będziemy rozmawiali o Australian Open. Wracamy utwór, bo gość Lech Sidor, komentator Eurosportu, już nie może doczekać się, żeby podzielić się z Państwem swoimi wrażeniami o zakończonym tenisowym, wielkoszemowym Australian Open. Witaj Lechu, to po pierwsze. Witam Was bardzo serdecznie. No i zacznijmy od tego wydarzenia, które komentowałeś dziś przed południem, od finału turnieju panów, w którym Novak Djokovic w pięciu setach pokonał Dominika Thiema. I ten mecz chyba pokazał, jak ciężko jednak jest wygrać w wielkim szlemie. Thiem miał Djokovicza na widelcu, ale się nie udało. No tylko, że ten widelec miał wyłamane dwa zęby, no, a jak wiemy doskonale, ten klasyczny widelec ma chyba cztery. O ile dobrze pamiętam, nie mylić z widłami. Dzisiejszy mecz był dziwny, bo powiem szczerze tak, wszystko przemawiało za Djokovicem. ta jego droga przez turniej, 6 godzin różnicy między nimi na korcie, no to była naprawdę, to tak jakbyśmy dołożyli 2-3 godzinne spotkania, tak jakby team ich rozegrał nie 7, tylko 9. I to już była, poza tym duży taki wkład emocjonalny teama w ogranie Nadala po raz pierwszy w życiu na długim dystansie, czyli na dystansie wielkoszlemowym do 3 wygranych setów. I wydawało się, że on może lekko na tych laurach osiąść i tego się trochę obawiałem i myśmy dużo rozmawiali przed tym meczem, różne hipotezy fruwały w powietrzu, natomiast życie na początku okazało się no, bezlitosne i nielubiące niespodzianek, ale ten taki tenisowy los, on jest przewrotny. Potem się okazało nagle, że team, który... No bo przypomnijmy, Novak Djokovic tak, wygrywa pierwszą partię. Tak, było 4-1, nawet mogło się zrobić błyskawicznie nawet do jednego, gdyby wykorzystał wszystkie okazje. Wygrywa seta i w drugim secie nagle zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Novak Djokovic, nie wiem, ty pewnie pamiętasz, może nasi słuchacze, którzy oglądają tenis, wiele lat to śledzą, pamiętają takie mecze Mareja z Djokovicem, kiedy oni się brali za te przysłowiowe łby i godzinami się tłukli na korcie. Wygrywał ten, który był lepszym aktorem. A to Marej się słaniał na nogach, a to Djokovic utykał, łapał powietrze, wytrzeszczał te swoje oczy słynne, tak, za brzuchy. I jeden drugiego starał się oszukać. I nagle ten, czy to Marej, czy Djokovic, podkręcał śrubkę, rywal nawet się nie zorientował, było po meczu. I dzisiaj nagle zaczęliśmy zauważać takiego Djokovicia, który rzeczywiście miał problemy z wykończeniem akcji, przewracał się, nie utrzymywał równowagi. Pomyślałem sobie, oho, co się dzieje złego z Djokovicem, bo on, jak się weźmie pod uwagę finały, to się nigdy tak w tych finałach wielkich nie zachowywał. Chociażby mecz z Nadalem w ubiegłym sezonie. Od pierwszej do ostatniej piłki, jak kat tego Nadala, tam się po prostu no, rozprawił z nim okrutnie. A tu nagle taka jedna cegiełka, druga z tego muru Djokovicia wypadła i ten mur się zaczął chybotać. A team bardzo nakręcony na zwycięstwo, team, to było widać. Team nakręcony, bo team ma nową krew w obozie. Nareszcie został spuszczony ze smyczy. Ja o tym mówiłem, że jego poprzedni szkoleniowiec, Günter Bresnik, to człowiek, no, w taki... Nordyckiej mentalności. Kat, tak. To jest facet, który nie popuszczał na treningach. Lekko nawet, bym powiedział, zniewalał tych swoich mentalnie, tych swoich podopiecznych, trzymał ich w takich ramach i team trzymany w takiej klatce taktyczno-technicznej przez lata, widać było, że jak poczuł teraz nową krew, nowy plan taktyczny dostał od Nicolasa Maszu. Nicolasa Maszu, tak. To rzeczywiście nagle odżył, nagle mógł po tym korcie poszalać, dostał carte blanche i było wiadomo, że to będzie inny zawodnik. I rzeczywiście jest to nowy team, nowe wydanie, zresztą sam Djokovic go chwalił, że na cemencie jeszcze nigdy tak dobrze nie grał, bo on go grał 2 razy w Roland Garros na korcie ziemnym, gdzie też wydawało się, że Djokovic będzie bardzo trudny do ugryzienia. I tutaj chwalony przez Djokovicia na konferencji, że on się świetnie już porusza, że świetnie gra taktycznie i fizycznie przygotowany, że ten kort twardy jest jego nowym żywiołem, nazwijmy to w ten sposób. No niewiele brakowało, żeby to udowodnić, tylko właśnie, że Djokovic jest za sprytnym, takim cwanym lisem i na dystansie, jak poczuje problemy, a tu rzeczywiście poczuł problemy, no, wziął przerwę medyczną, tak. Zszedł, zresztą przy pierwszym kontakcie z lekarzem, bo był fizjoterapeuta i lekarz w trakcie tej przerwy, nie było żadnych zabiegów, żadnej doraźnej pomocy, żadnego masowania, żadnego naciągania. Po prostu stwierdził, że się słabo czuję, że jest zmęczony. A wiesz, to jest tak jak ty, po 2 tygodniach. Ja jestem zmęczony, bo 2 tygodnie chodzę do góry nogami, no więc tutaj akurat nie ma żartów. Nie ma nic dziwnego. Natomiast Djokovic, który gra 12 godzin sobie w turnieju, nagle w finale po 2 setach mówi, że jest zmęczony, no coś dziwnego. Zniknął, wrócił, odbudowywał się parę gemów, mniej więcej 20 minut i nagle zaczął grać jak nakręcony i było widać, że z każdym gemem te role się zamieniały. Trochę jest coś w tym, bo zawsze zawodnik, który widzi po drugiej stronie, że tam się zaczyna chwiać ten rywal, że tam się zaczynają problemy. Na rakiecie czujesz, jak spada siła ewentualnych zagrań tego twojego rywala i team to wyczuł i być może za szybko uwierzył, że ten ranny Djokovic już jest jego, że on go już ma w kieszeni. No ale to jak tak tylko pomyślał, no to było od razu był w odwrocie i tego momentu, gdzie losy się zmieniały, nie zauważył. Potem chciał gonić na siłę, to nie jest dobry pomysł zawsze, bo ten doradca w postaci takiego chochlika gdzieś tam w głowie, żeby szybciej dogonić tego rywala, to jest najgorszy doradca z możliwych. I tego momentu nie zauważył, przegapił to, kiedy zaczął wskakiwać na te najwyższe obroty Djokovic, no a potem to już sami widzieliście, no był nie do dogonienia, jak nakręcony, gesty, motywacja. Poczuł krew. Tak, dobra komunikacja z boksem. Iwańcewicz się przydał jako ten taki dobry duch, nowy duch. Zresztą gdyby nie te poprawki do serwisu, to chyba ten mecz by się tak nie skończył. Ale cwaniactwo cwaniactwem, ale czy to jednak nie było, czy Tim nie poczuł jednak tych poprzednich meczów z Nadalem, gdzie to była no, wielki mecz na spotęce z Zwieriewem, kolejne cztery sety. Czy tutaj jednak, jak to się mówi, no to Djokovic typowy turniejowy zawodnik. On pokonywał te kolejne szczebelki w trzech setach. No i nie chcę powiedzieć, że wyszedł świeżo przed dzisiejszym finałem, no ale miał jednak trochę więcej sił. Tak, w trzech setach z wyjątkiem pierwszej rundy, bo tam były cztery. Tak. Zupełnie niespodziewanie Struff mu seta urwał. 26 lat do 32. W kontrze liczba rozegranych turniejów i kilkaset spotkań więcej. Ja myślę, że jeżeli inaczej. Odpowiedź można zadać od kłam pewnym tezom, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne i te mity o przygotowaniu atletycznym Austriaka, bo to wiemy nie od dziś, ale na to pytanie można też odpowiedzieć pytanie. Jeżeli 26-letni człowiek z drugiej strony ma 32-latka, który w nogach ma o wiele, wiele więcej, nie daje rady sobie na dystansie takiego turnieju, to o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Ja nie wierzę w to, że 26-letni człowiek, który jest w wieku idealnym, połączenie siły, wytrzymałości, wszystko razem. Fakt, że 32-letni Djokovic, to tutaj się uśmiechną wszyscy, nie wiem, kolarzy, triatloniści, pomyślą sobie 32 lata, najlepszy wiek, jeżeli chodzi o wydolność. I rzeczywiście tak jest, no ale tu mamy siłę i widolność, zdrowie, a tu 32-latek, no więc... I ciągle nie mamy nowego, raczej nie, nowego raczej męskiego nie. Zwycięzcy w turniejach Wielkiego Szlema, cały czas wygrywa to Wielka Trójka. Polski wątek, oczywiście Hubert Hurkacz. Hubert świetnie spisywał się w tych turniejach rozgrzewkowych przed Australian Open, nawet ograł Dominika Thiema, który tak świetnie spisał się w Melbourne, a potem w samym turnieju niestety wypadł blado, bo... No, bo jest kilka test. Nigdy nie możemy stwierdzić tak ze stoprocentową stanowczością, że dzięki temu przegrał, dzięki temu wygrał. No tenis jest tak skonstruowaną dyscypliną, tak dziwną dyscypliną, że rozwiązań jest zawsze kilka. To musielibyśmy tu posadzić samego Hurkacza i spytać go, jak, co było z twoimi nogami, co z twoimi rękami, co z twoją głową, jak się czułeś, czy się zregenerowałeś, bo pojechał do tej Nowej Zelandii, do Auckland, no nie wiem, może trochę na siłę. Po takich świetnych występach w tym ATP Cupie, gdzie ograł naprawdę fajnych ludzi, Schwarzman, Czori, czy Team, specjaliści od długiego grania. No nie wiem, może trzeba było zrobić przerwę, ale też weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jeszcze nie jest zawodnikiem, który jest tak wysoko, który ma taki zapas punktów, że może sobie odpuścić. On jest cały czas na dorobku. Cały czas goni, więc tutaj takie gdybanie nie ma sensu. Widać było od pierwszej rundy, od tego też Austriaka, z którym grał w pierwszej rundzie, że męczy się trochę ze swoim tenisem, że gdzieś w porównaniu do tego ATP Cupa to pogubił timing, że a to wysoki zawodnik, prawie 2 metry wzrostu, grający bardzo taki już dojrzały tenis, bardzo mocny, wzmocnił się ostatnio fizycznie i to widać. I jeżeli tam w tej całej układance coś nie gra, a to ewidentnie nie grały za bardzo nogi. On chciał mocno grać, ale miał kłopot z timingiem. No tak się męczył w pierwszym meczu, że to nie wróżyło niczego dobrego w kolejnej rundzie i tak było rzeczywiście. Tak było, wyglądało to źle. Hubert jest ambitny, on stawia sobie wielkie cele. I było widać na jego twarzy obraz takiej wściekłości z lekką bezsilnością pomieszany, bo ten chłopak chciał. Serce chciało, rwały się nogi, ręce, no tylko jego głowa jakoś nie dała rady. Wspomniałeś, że tenis potrafi być dziwną dyscypliną, to porozmawiajmy... Jest dziwną dyscypliną. Jest dziwną dyscypliną, to porozmawiajmy o turnieju pań, bo no mam wrażenie, że bęben maszyny losującej jest pusty i wybieramy, kto wygra turniej wielkoszlemowy, bo tych zwyciężczyń było tak dużo, że nie ma... W przeciwieństwie do turnieju panów. Tak, że nie ma jednej liderki, która dominuje przez cały sezon. No powiedz, czy postawiłbyś złamanego szelonga na Sofię Kenin przed turniejem? Wiesz co, nie stawiałem szelonga nawet złamanego na Sofię Kenin, natomiast stawiałem na Muguruza i trochę jestem taki... Stawiałeś na Muguruzę? Tak, stawiałem na Muguruzę po pierwszej... Czyli też ona nic nie grała przez ostatnie dwa lata. Po pierwszej rundzie, akurat widziałem jej spotkanie. To a propos tej maszyny losującej i tym bębnie, to bardzo fajne skojarzenie mi się, bardziej to kojarzy z takim domem spokojnej starości, stoły zastawione, siedzi mnóstwo starszych osób, ładnie, elegancko ubranych i grają w bingo. I któraś raz po raz krzyczy z sali bingo i to tak, wiesz, jak nie przyśnie, się nie zagapi, to swoje bingo trafia. I tutaj rzeczywiście to samo. Pamiętajcie, że paru osób brakowało, nie było Bianki Andreescu. Ta dziewczyna, ona, ja to trochę niestety tak mówiąc z przekąsem, ale to się sprawdza i źle dla tenisa, że to dziewczyna, która będzie grała od kontuzji do kontuzji akurat, bo jest tak a nie inaczej i zbudowana i taki, a nie inny ma tenis. A rzeczywiście to, co się dzieje teraz w kobiecym tenisie, nie możemy jeszcze powiedzieć, że weszła nowa fala pod tytułem Iga Świątek i dziewczyny z okolic roczników 2000 i 2001. Amanda Nis, Animisowa. Animisowa, tak. One są w gotowości, one są w każdej chwili gotowe, żeby ukąsić. Wygrała bodajże 99 rocznik, więc daleko nie odbiegamy. Ta Sofia Kenin, dziewczyna strasznie ambitna. Ona, na nią nikt nie stawiał, ale zapomniano o jednej rzeczy, że Wielki Szlem numer 1 w Australii w trudnych warunkach i pogodowych, i to wszystko, te zmiany, strefy czasowe. Dużo dziewczyn nie trafia z przygotowaniem fizycznym, nie trafia z tym okresem przygotowawczym między świętami, Nowym Rokiem, ta przerwa. I dopiero te przygotowania, no, przynoszą jakieś zyski, z tego się zbiera procenty w drugiej części tej pierwszej połówki sezonu. Ale powiedz, co ci się podobało u Sofii Kenin? Czym ona wygrała ten turniej? No bo to jest jednak sporego kalibru niespodzianka. Tak, najbardziej wszechstronna, najbardziej uniwersalna, z najmniejszą ilością dziur tenisowych. No brzmi to może to warunki fizyczne niezbyt imponujące. Nie, średnia klasa. Brzmi to dziwnie jak cały tenis, tak jak mówiliśmy, ale dzisiaj wygrała solidność tam, gdzie nie było tych dziur. Tak jak u Tima była dziura forehandowa dzisiaj, czym zaskoczył, niemile zaskoczył swoich sympatyków, bo to były prezenty w liczbie niezliczalnej. Tak, po stronie Kenin prezentów nie było. Trzeba było ograć tę dziewczynę i nie znalazła się żadna, którą byłoby na to stać, która by znalazła formę w danym dniu, w danym meczu, żeby od A do Z zagrać na najwyższym poziomie. Nawet Muguruza, która zbudowała fajną formę przez cały turniej i tak jak nikt na nią nie stawiał oprócz mnie, to prawie jej się udało. Mówię prawie, bo jednak zabrakło. No tutaj okazuje się, że to prawie zrobiło różnicę dużą. Powiedzmy jeszcze, że Sofia Kenin to oczywiście Amerykanka, ale urodzona w Moskwie, natomiast tam bodajże mając kilka miesięcy wyjechała już do Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawa historia jeszcze z ojciec trener. Ja się zastanawiałem, czy wyściska swoją córkę po zwycięstwie, bo ona, no, zęby były cały czas zaciśnięte. Tylko wiecie, z tym ojcem trenerem to brzmi dumnie, ale tak naprawdę tata ma niewielkie pojęcie o tenisie. Ludzie, którzy mu pomagali, jej pomagali dookoła, to jest tak jak w przypadku... Karoliny Woźniackiej. No, trochę, ja bym akurat, jakbyśmy z tych dwóch dżentelmenów stawili w jednym szeregu, to jednak papa Woźniacki na przestrzeni tych lat doświadczeń nauczył się dużo o tenisie. Sam mówi, że raczej trenerom zostawia, ale ta pieczątka to fajne jest tak, żeby sobie tak przepisać te wszystkie sukcesy. Natomiast no, papa Kenin nie, to nie jest specjalista od tenisa. No to zakończymy spotkanie z tobą od twojej oceny występu Igi Świątek. No słuchajcie, no Iga Świątek... jeden wielki znak zapytania. Ostatni mecz w US Open, wielka przerwa, zabiegi, potem rehabilitacja. Zastanawialiśmy się, czy taki udział w turnieju wielkoszlemowym z marszu, mówiło się właśnie o klimacie, o tym czasie, o chodzeniu do góry nogami, czy ona sobie poradzi. Uśmiech losu dało się zauważyć, bo losowanie, jakie miała Iga, naprawdę było fajne. Na jedną wielką niewiadomą, jaką była sama Iga, to lepiej nie można było trafić. Było kilka rozwiązań gorszych i być może Iga nawet by przegrała w pierwszej rundzie i też, myślę, nie można byłoby mieć do niej pretensji. Rozgrywała się po drodze z meczu na mecz, no ale ten mecz, akurat ja miałem okazję komentować ten mecz przegrany. Z Anną Kontaveit, tak? Tak, z Anną Kontaveit. To 50-50. Słuchajcie, to było naprawdę bardzo blisko. Tam zabrakło kilku dobrych decyzji taktycznych w ważnych momentach. Przyczyną porażki nie jest lepszy forehand, czy lepszy backhand, czy bieganie, bo te dziewczyny grały na tak zbliżonym poziomie, że naprawdę do końca nie wiadomo było, mimo to, że była duża przewaga, Iga dogoniła, no prawie dogoniła, no prawie, no znowu mamy to prawie. Ale no, wynik sam tak? Mówi, no 6-7, 5-7, 5-7. Ale recepta jest prosta. Ona musi bardziej troszkę dbać o swoje zdrowie, żeby przerw spowodowanych kontuzjami nie było i grać dużo więcej w tym doborowym towarzystwie, bo tu widać było brak ogrania. No od września do stycznia, słuchajcie, reszta towarzystwa gra na okrągło. I w tym momencie, jak Iga pojawia się raz na 2-3 miesiące w takim towarzystwie, to wiadomo, że przy dobrym losowaniu poradzi sobie, bo świetnie gra, jest silna fizycznie. Tylko że jak dojdzie do tych najważniejszych momentów, to się okazuje potem, że wybierasz jedno, dwa złe rozwiązania i mecz przepada. I nie grasz w ćwierćfinale, tylko przegrywasz w czwartej rundzie. No, brzmi to dosyć dziwnie, bo czwarta runda to jest najlepsza szesnastka na świecie tenisistej. Cieszmy się, że mamy taką młodą tak wysoko, a to wiemy doskonale tutaj w studio i państwo pewnie też słuchający nas, że to nie jest ostatnie słowo Igi Świątek. Też tak uważamy, tu stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że kibice tenisa są już są szczęśliwi, nie będziemy tutaj szaleć z tymi słowami. Kwadrans z Lechem Sidorem właśnie się skończył. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Zapraszamy, czekamy na telefony. Jakie są komentarze po zakończonym Australian Open? Ja zwróciłem uwagę, że kiedy Nowak Dziokowicz wzniósł trofeum, miał dres z napisem KB24, co też tak, było to się kołdem. Tak, tak, on zresztą wspomniał, że Kobe Bryant był dla niego pewną inspiracją. O nim jeszcze wspomniemy. Patrzymy na to, co dzieje się w Londynie. Tottenham gra z Manchesterem City, 5:0, ale domknijmy ten tenisowy segment. Spojrzymy jednak teraz na tę dyscyplinę i na przygotowanie zawodników od strony mentalnej. O psychice na korcie, która jest równie ważna jak przygotowanie fizyczne czy motoryczne, z Darią Abramowicz, psychologiem sportu na co dzień, pracującą m.in. z Igą Świątek, rozmawiał Adam Malecki. Nowak Dziokowicz w swojej książce pisał o tym, jak pracuje codziennie 15 minut, jak pracuje nad tymi myślami, jak w krytycznych chwilach jest w stanie myśli słabe z przeszłości zamrozić i sprawić, że nie będą dominowały nad nim. I te statystyki są niesamowite, bo tak naprawdę od kiedy ten postęp jest bardzo widoczny, to z tą trójką, jeszcze wtedy Murray, Nadal i Federer, miał 31% zwycięstw. Od 2011 w górę to wzrosło do 65%. To są statystyki, które nie mogą bazować tylko i wyłącznie na sile fizycznej, na przygotowaniu fizycznym, a i na tym, co się dzieje na korcie. Ten kort jest w głowie. Tym bardziej, że zawodnicy ci są coraz starsi, w związku z tym niektóre cechy motoryczne i w ogóle ogólnie przygotowanie motoryczne, no powoli będzie na nieco niższym poziomie niż u zawodników młodszych. Jasne, że tutaj bierzemy pod uwagę doświadczenie, ale też coraz większą świadomość gry, tego, czym ona jest, wyzwań, które są z tym związane. Tenis jest tak specyficzny. Są te punkty kluczowe, gdzie wzrasta adrenalina, gdzie ta waga punktów jest coraz ważniejsza. I Iga podczas Australian Open mówiła, że pracowała w czasie meczu nad pewnymi rzeczami, nad którym wy pracowałyście razem. Tenis jest sportem przerw, pauz, bo mamy przerwy między punktami, między gemami, między setami i wreszcie, szczególnie podczas turnieju wielkoszlemowego, to jest najczęściej niż dzień przerwy pomiędzy meczami. I wszystkie te przerwy należy, warto w jakiś sposób zagospodarować i coś z tym zrobić po to, aby móc ten swój potencjał w maksymalny sposób wykorzystać. Puzzle układacie, puzzle w głowie też. Puzzle w głowie nieustannie. Na pewno bardzo mocno pracujemy nad oddechem, którego można używać i w kontekście dotleniania mięśni, pracy somatycznej, ale też po to, aby systematyzować pewne myśli i też regulować napięcie. Myślisz, że w tym zachowaniu właśnie w sferze mentalnej pewne rzeczy dobrze, jak się staną rutyną, broniąc 7 piłek meczowych. Roger Federer powiedział właśnie, że już był gdzieś indziej, jeździł z rodziną na nartach, był w górach i był gdzieś indziej. Szczególnie w przypadku zawodnika takiego jak Roger Federer, no umówmy się, ogromnego doświadczenia, którego niemalże dzisiaj w stawce nie ma nikt na tym najwyższym poziomie. Natomiast w przypadku pracy, którą ja wykonuję, zachęcam do tego, żeby tak, pewne zachowania stały się rutynami, aczkolwiek niekoniecznie rytuałami czy przesądami, bo pomiędzy tymi trzema pojęciami istnieje pewna subtelna różnica i jednak warto, aby nie odwoływać się tak bardzo do emocji, bo to z kolei, mówiąc oczywiście w dużym skrócie, generuje potencjalnie lęki i inne trudne emocje, które wręcz właśnie uniemożliwiają wykorzystanie tych swoich maksymalnych możliwości. Obserwując świat tenisa, ideał właśnie takiej siły mentalnej. Obserwując świat tenisa, mam takie poczucie, żebym sobie mogła poskładać takiego zawodnika z różnych cech, różnych sportowców. I co z kogo byś wzięła? Niewątpliwie bardzo cenię pracę, którą wykonała i wykonuje Petra Kwitowa. Po ataku, który zmienia życie, jest to traumatyczne doświadczenie. Sposób, w jaki to przepracowała, jak realnie ona korzysta z pewnych rzeczy na korcie, jest naprawdę niezmiernie i niesamowicie imponujący. Pamiętamy, że Monika Seles na przykład nie podniosła się po tym, co się wydarzyło. To jest traumatyczne doświadczenie, które zmienia nie tylko to, co dzieje się w sporcie, ale też przede wszystkim życie pozasportowe. Bardzo ciekawie funkcjonowała podczas tego turnieju z Australian Open Garbiny Muguruza, która w wyraźny sposób, w jaki izolowała się tak naprawdę, widać było nawet na korcie, jak bardzo taka skupiona i bardzo w sobie nie była. Widać efekty pracy z Conchitą Martinez. To jest taka współpraca, która już toczyła się, potem była przerwa i teraz panie wróciły do współpracy ze sobą. Serena Williams kiedyś grała ze swoją siostrą Venus w US Open i sięgnęła do pewnej książeczki. Miała tam zapisane pewne rzeczy. Przeczytała: Serena, jesteś najlepsza, możesz osiągnąć wszystko. Sky is the limit. No i nagle włączyło się coś. Rozumiem, że te księgi gdzieś tam zapisane są u Igi i też jakieś cytaty się pojawiają w danych chwilach. Czasami to mogą być księgi, czasami to może być na przykład dziennik treningowy, który prowadzi zawodnik, czasami to mogą być jakieś notki, którymi się dzielimy, albo inne sposoby przekazywania pewnych haseł i słów kluczy, które mogą mieć jakieś znaczenie. na przykład? A na przykład, jakie lubimy? Iga. You did not wake up to be ordinary. Nie obudziłeś się dzisiaj po to, aby być zwyczajnym. Niektórzy będą doceniali bardziej takie hasła, które odnoszą się do samego wykonania sportowego, inni z kolei do tego, aby właśnie być bardziej tu i teraz, albo być właśnie pozytywnym. A z kolei znam zawodników, którzy nie lubią wręcz słyszeć bądź pozytywny, bądź pozytywna, bo to w jakiś sposób narusza ich komfortem i z kolei nie działa konstruktywnie, tylko wręcz odwrotnie. Jak ważna jest pasja przy podejściu do wszystkiego, także do tej pracy nad stroną mentalną. Uważam, że ona jest absolutnie kluczowa, szczególnie im wyższy poziom sportowy. Tenis wiąże się z tak dużym dyskomfortem, z tak wieloma obciążeniami na różnych płaszczyznach i to znowu nie tylko tych związanych z tym, że jest się zmęczonym, bo jest gorąco, bo jest bardzo duża wilgotność, bo przeciwnik jest niewygodny, ale też z tym, że dzisiaj mówimy o coraz większych pieniądzach i aspekcie biznesowym, który dotyczy sportu, o radzeniu sobie z obciążeniami na przykład ze strony kibiców czy fanów, świadomym funkcjonowaniu w świecie mediów, szczególnie mediów społecznościowych, więc tych aspektów jest bardzo dużo. I pasja, taka fundamentalna satysfakcja z tego, co robimy. I to, że mimo tego, że jest ciężko, to mamy poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie, jest tym, co może przeciągnąć przez potencjalny kryzys i pomóc zarządzać sobą, radzić sobie z wyzwaniami. Z Darią Abramowicz rozmawiał Adam Malecki. Zerkamy na to, co w Londynie. 11 minuta spotkania Tottenhamu z Manchesterem City i remis 0-0. I wiemy, że jest wśród słuchaczy trzeciej strony medalu, jest wielu fanów snookera. Finał German Masters, Neil Robertson, Judd Trump, 4-4. Ziemia Lubuska, Sulechów, Andrzej Kowalski. Polska reprezentacja w Unii Hokeju, biorąca udział w eliminacjach w Danii, zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Świata. Dzień dobry. Państwo zapominają o jednym bardzo ważnym wydarzeniu sportowym. Właśnie trwa Puchar Sześciu Narodów i mecz Francja-Anglia. Może chociaż Państwo wynik aktualny podali. Dziękujemy za telefony. Francja wygrywa 24-14. I zostajemy z jajowatą piłką. Super Bowl, czyli finał, wielki finał futbolu amerykańskiego, to jedna z najważniejszych sportowych imprez rozgrywanych w ten weekend na świecie. W wielkim finale NFL wystąpią gracze San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs. Wokalnie zaprezentują się Shakira i Jennifer Lopez, a wszystko to dzieje się w Miami, na stadionie, gdzie 30 minut po północy czasu polskiego oficjalnie rozpocznie się ta impreza. Jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Janko, Super Bowl na Florydzie, dokładnie w Miami, zostanie rozegrany już 11 raz w historii. Żadne inne amerykańskie miasto nie gościło tak często tego wyjątkowego wydarzenia. Witam Państwa, witam prowadzących w studiu. Może zabrzmi to nieskromnie, ale aż sam sobie zazdroszczę, że tutaj jestem. Pierwsi fani, którzy będą mieli to szczęście, chyba tak trzeba powiedzieć, obejrzeć to spotkanie na żywo na stadionie, już tu są. Przed chwilą spotkałem właśnie jednego z nich. Zapytał się, skąd jestem. Powiedziałem, że z Polski i ucięliśmy sobie krótką pogawędkę. Oto jej efekt. Moi bracia i kuzyni mają szczęście, na żywo na stadionie zobaczą mecz, ja przed telewizorem, ale za to przy wspaniałym jedzeniu. To na pewno najważniejsze wydarzenie sportowe w naszym kraju, ale ja bym podkreślił, że mamy jeszcze kilka innych. Nie żyjemy tylko i wyłącznie Super Bowlem. Powiedzieliśmy, że Super Bowl to największa jednorazowa sportowa impreza na świecie. Przede wszystkim dlatego, jakie generuje zyski. Mówimy o samych biletach, bo im bliżej imprezy, te wejściówki były coraz droższe. Średnia ich cena w tej chwili wynosi, bo jeszcze jakimś cudem można gdzieś tam je dostać, 8318 dolarów. I tu mówimy o średniej cenie jednego biletu. Jeżeli ktoś chce sobie zamówić 18-osobową lożę z wszelkimi udogodnieniami, jak dojazd bez korków, jak najlepsze drinki, jedzenie i możliwość obejrzenia Super Bowl praktycznie z poziomu murawy, to tutaj trzeba się liczyć z wydatkiem, oczywiście dla tych wszystkich osób, 460 tysięcy dolarów. Ale zostawmy na razie te wszystkie rzeczy związane z Super Bowlem, ale nie do końca związane z kwestią sportu. Jeżeli chodzi o właśnie tą najważniejszą, to w finale ligi NFL zagrają San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs. Czego możemy spodziewać się po tym finale? O opinię poprosiliśmy Łukasza Dudkę, dziennikarza z Chicago, który jest pasjonatem i znawcą futbolu amerykańskiego. I Łukasz właśnie opowie Państwu, czego możemy się spodziewać po tegorocznym Super Bowl, jeżeli chodzi o stronę sportową. Dwie bardzo zasłużone drużyny dla ligi NFL. San Francisco 49ers mają na swoim koncie już 5 tytułów mistrzowskich. Ich latami świetności była dekada lat 90., kiedy z legendarnym rozgrywającym Joe Montana trzykrotnie sięgali po tytuł mistrzowski. Natomiast Kansas City Chiefs to jedna z drużyn, która współtworzyła American Football League. Ligę, która w latach 70., na początku lat 70. połączyła się z NFL, tworząc podwaliny ligi, którą oglądamy w tej chwili. Będzie to również starcie młodych, gniewnych, którzy łapią futbol amerykański za rogi i będą stanowić w najbliższych latach o przyszłości tej ligi. Ten Super Bowl będzie wyjątkowy, radosny, ale także i momentami smutny. Będą chwile zadumy, a to dlatego, że impreza ta poświęcona będzie w części tragicznie zmarłemu przed tygodniem katastrofie helikoptera koszykarzowi Kobe'emu Bryantowi. Specjalnie Kobe Bryant zostanie uhonorowany zarówno przez władze ligi, jak i przez futbolistów obu zespołów. W tym roku w przerwie spotkania to jest nieodłączna tradycja Super Bowl, że odbywa się koncert gwiazd światowego formatu i w tym roku wspólnie wystąpią Jennifer Lopez i Shakira. Zapowiada się wyjątkowy koncert. Szkoda, że taki krótki. On trwa średnio 15 minut, ale w tym przypadku, w przypadku Halftime Show, artyści nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Już sam występ podczas Super Bowl jest dla nich olbrzymią nobilitacją. Pozdrawiam serdecznie z Miami, ze stadionu Hard Rock Stadium. Jan Pachlowski. My też Cię, Janku, serdecznie pozdrawiamy. Przypominamy, początek Super Bowl o godzinie

Tym razem chcemy zaprosić Kamilę Lićwinko i zorganizować skok z wyższy kobiet. Oczywiście mamy nadzieję, że Sylwek Bednarek będzie również jako gość zaproszony na Atlas Arenie. Kolejne konkurencje to również konkurencje biegowe 60 metrów przez płotki panów i pań. Tutaj odpowiednio Damian Czykier, a panie to świetnie biegająca Karolina Kołeczek, która poprawiła swój rekord życiowy, biega bardzo regularnie i miejmy nadzieję, że ten sezon halowy będzie dla niej również udany. Będzie gościła również Klaudia Siciarz, która świetnie pobiegła w tym sezonie halowym. Doskonały wynik 8 sekund. Mamy nadzieję, że będzie również tutaj ta rywalizacja bardzo owocna. Obsada tegorocznego Orlen Cupu gwiazdorska. Artur wspomniał o Konradzie Bukowieckim, a on mówi, jak ważny dla niego jest start w Łodzi. Sezon halowy jest bardzo krótki, więc tak naprawdę każdy start jest dla nas ważny. A w Łodzi bardzo lubię startować. Wygrałem bodajże już 2 edycje tego meetingu, więc fajnie będzie tam wrócić. Ja zawsze na trybunach jest bardzo dużo moich przyjaciół, moja rodzina. Także mam nadzieję, że kibice licznie przybędą do Atlas Areny i będą nam pomagać. To jeszcze posłuchajmy Sebastiana Chmary. Mistrz świata w wieloboju opowie o zagranicznej obsadzie meetingu. Bardzo dobra obsada, właściwie w każdej konkurencji. Zacznę od Knięcia Kulą. Tam David Storr, dwukrotny medalista mistrzostw świata, medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw Europy, on oczywiście złoty medalista, on oczywiście w rywalizacji z Haratykiem czy Bukowieckim. W skoku łotywce mamy niesamowity konkurs, niesamowicie obsadzony konkurs. Ernesto Biena, mistrz Azji, Claudio Stecchi, finalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata z ubiegłego roku. No i na deser Sam Kendricks, zwycięzca ubiegłorocznego czempionatu w Doha, ale właściwie dwukrotny medalista mistrzostw świata i medalista olimpijski, sześciometrowiec. W sprincie na dystansie 60 metrów dwie wielkie gwiazdy, mistrz świata z Sopotu Ryan Kilty, no i podpora sztafety amerykańskiej Michael Rogers, medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Na dystansie 60 metrów przez płotki Milan Trajkowicz, to oczywiście mistrz Europy, także tutaj szykują nam się wielkie emocje. W skoków z wyż z Kamilą Lićwinko rywalizowała będzie m.in. Anna Simicz, brązowa medalistka mistrzostw Europy. No i uwaga, teraz wisienka na torcie. Mamy dla Państwa 10 biletów na Orlen Cup w łódzkiej Atlas Arenie. Proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w tej sprawie. Proszę dzwonić też w sprawach nie tylko związanych z lekką atletyką. Dziwię się tym zachwytom na temat Piątka, że tak dobrze trafił czy tego. To jest drużyna, która od 2 czy 3 sezonów jest beznadziejna. Ja nie wiem, jak on się tam odbuduje. No, było widać, ile jest ta drużyna warta w tym ostatnim meczu, co Piątek wystąpił. No, ale Hertha ma bizantyjskie plany. Proszę poczekać. Często miała. Rzeczywiście dajmy szansę i Hercie, i Krzysztofowi Piątkowi. Ale niemniej jednak rzeczywiście Hertha na razie przypomina Milan i to bardzo. Tak, rzeczywiście. Nie należy się spodziewać, żeby Krzysztof Piątek miał wiele podań ze skrzydeł, żeby mógł kończyć te akcje. My nie kończymy oczywiście trzeciej strony medalu. Na razie zakończyliśmy pierwszą godzinę. Zapraszamy niedługo na godzinę drugą. Społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne.